صاحب والا بزرگ دھماکہ اٹھوا سو یاد کرتے دیکھ کر لے کر دکھا گئے وہ بزرگ محمد من صلی اللہ رسول کریم شیطان فارسوں کے ذریعے سے اپنا کام نکالتا ہے انہیں مایر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو پہلا نقصان انسان کو شیطان نے پہنچایا وہ سازش کے ذریعے سے پہنچایا ہے اور کیونکہ کئی ترتیب پر چلتے ہوئے بادل کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. بادل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترتیب بھی بادل اختیار کرنی پڑتی ہے. بادل حق ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا اور حق بادل ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا. کوئی حق والے اگر کہیں گے ہم بادل ترتیب کو اختیار کر لیں ہم کامیاب ہو جائیں, یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور ایسا جو ہے تو بادل حق ترتیب پر قطعاً کامیاب نہیں ہوتا. صاحب پھر یہ باطل حق ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا اور حق باطل ترتیب پر کامیاب نہیں ہوتا. باطل ہمیشہ کے لیے سازش پر کامیاب ہوتا ہے, ساز و رشدوانیت پر کامیاب ہوتا ہے, اور حق جو ہے اس حق ترتیب پر ہی کامیاب ہوتا ہے. اس واسطے اگر کسی کو جو آدمی حق ترتیب کو لیے ہوئے ہیں اور باطل ترتیب کو اختیار کر کے اس کو کامیاب کرانا چاہیں وہ نہیں ہوتی. تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے کھانے کے لیے سازش اختیار کیا. ایک تو آدم مدینہ مسجد میں درخت دے رہا تھا تو اس نے اتفاق ہمارے جو عبداللہ صاحب ریٹائر چیف سیکرٹری ہیں یہ مسجد نماز میں آئے ہوئے تھے, شوق کے درسوں میں بیٹھنے کا جہاں پر بھی ہو تو بیٹھ کے درس, پھر کہیں بھی شوق ہوتا ہے کہ میں تبصرہ بھی کروں اس کو. اس بار درس میں نے مکمل کیا تو اس میں آیا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کے کھانے کا تذکرہ ہی آیا ہوا تھا. اس نے سوال کیا طلبا نے تو ناظرین سے سوال کیا, میرا بات ہو گئی اس بات طرح الجھ گئی, کافی طرح تفصیلی بات ہو گئی. تو عبداللہ صاحب کا تبصرہ کی وہ جذبہ ہوتا نہ اپنا تبصرہ شروع کر چلے اب بڑے یا میرا بار بڑے بھائی ہے تو اس تبصرہ کرے. ہم نے کہا جی یہ تو نبوت سے پہلے کی بات, نبوت سے پہلے تو احکامات لازم نہیں ہوتے. میں نے کہا یہ مسئلہ بہت زیادہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت نبوت سے پہلے کی ہے, کہ اب یہ میں خواہ مخواہ بات الجھناتے ہیں الجھنے والی بات نہیں کرتا ہوں. کیا جب سارے لوگوں کی آپ کا بات میں بات سے مکمل ہوا میں نے کہا دیکھا اس جگہ کو جو ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا تھا وہ بیان آپ کو میں سنا دیتا ہوں. کہ گناہ جو ہے یا وہ ہوتا ہے جذبہ مفاد کے تحت, یا نفس کے مزے کے لیے کرتا ہے آدمی, یا نفس کے مفاد کے لیے کرتا ہے تو معصیت بن جاتا ہے. یہاں جو ہے یہ بات نہ جو ہے تو معصیت کے نہ مزے کے لیے کی گئی ہے نہ مفاد کے لیے کی گئی. شیطان آیا اس نے کہا کہ قاسم ہما انی لکما لمن الناس رحیم, اس نے قسم اٹھائی پتا خدا کی قسم میں آپ سے کیا کہوں, میں تو آپ کا بہت ہی خیر خواہ ہوں. اور یہ جو ہے شجاعت الخلد ملک اللہ جب اللہ صاحب کو سیاست پڑھو اچھا دلہ ہما کے غرور, اس کا ترجمہ کر نہ دلہ ہما پہ غرور کا پہلے ترجمہ کرو نا. ان کو جو ہے بہلا پھسلا کر اس بات پر لایا ہے. اور دوسرا جو دوسری آیت کیا پڑی تھی, ہاں شجرت الخلد ملک اللہ ابلا صاحب کو پڑھو جی, ایسے پہلے پڑھو نا شجرت الخلد سے. میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جو اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں جی, ہم تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. ایسا درخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں, اللہ تعالیٰ کی میت میں, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ رہیں گے, تو شجرت الخلد ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہے تو بلکہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ شیطان کا پرانا ڈھاگ استاد ہے, اس نے ان کی دکھتی نس پکڑی, ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے اور قرب الہی کے بڑے چاہنے والے ہیں. تو اس لیے اس نے دلائل جو دی اس نے کہا کہ میں تو آپ کو اس طرح کے کھانے کا راستہ بتا رہا ہوں جو شجرت الخلد ہے, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آپ نے ہاں جہاں رہنا ہے. اور یہ جو مزہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب دیے تو قرب الہی کی جذبے سے ہوا بات. سب نے سنا ادھر باقی اس لیے جو ہے تو ایک تو قرآن پاک کے معنی ہوتے ہیں وہ تو بہت باتیں ہیں, اس کی تفصیل پر مختلف بیان کر لیتے ہیں جی. اور اس کی جو ہے یہ جو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ عالم ملک والے مایاتی عالم ملک کتاب اور حکمہ, تو فقراء کے پاس عارفین کے پاس حکمت ہوتی ہے, الفاظ و معنی کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کی اپنی پریکٹیکل اپلیکیشن اور کوئی چیز کی کیا کو کیا تدبیر یہ وہ بتاتے ہیں. تو خیر یہ کر رہا تھا کہ سارے کا سارا اس کا منصوبہ سازش کے تحت چلا, اور پھر سازش کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سازش شیطان کی سازش ہے, وہ آدم علیہ السلام کے خلاف کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہوئی ہے نہیں, نبی سے زیادہ کسی کی فراست تو نہیں ہو سکتی ہے, یہ اس کی سازش کو کہا ہوتا ہے. اور دنیا اسلام کے خلاف جو ہے پہلی سازش یہود نے کی ہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نمبر سے گروایا ہے, اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کے ساتھ پانچ سال لڑایا ہے, اور لڑائی جب اپنے مکمل ہو کر اس کا خاتمہ ہوا ہے, تو اس کے خاتمے کے نتیجے میں خارجیوں کا مضبوط طبقہ نظریاتی دنیا اسلام میں کھڑا کر دیا. مسقط کی جو حکومت ہے نا, مسقط کی حکومت یہ لوگ خارجی ہیں, آپ معتدل ہو گئے ہیں لیکن یہ ان کے باقیات میں سے اب تک چل رہے ہیں, اور اس میں مضبوط طبقہ کھڑا کر دیا. یہ سب سازش کے تحت آپ جو ہے, میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے کہا کہ آپ کے سیاسی لیڈر خطا کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے تانے کے طور پر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنی پارٹی بنا رہا ہوں, پختانہ پسند تھا کہ کمزور خوش ہو گئے تمہارا زور دی کہ اپنی پارٹی بنا لو. میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے کہ میں پارٹی بناؤں, آج کل تو آج کل کیا کہ تو اللہ تعالیٰ جس کو مشقت میں یا عذاب میں گرفتار کرانا چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت تو یزید کو دی اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دی. سوچے تو صحیح یزید میں دس طرف لوگ رہتے رہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سبحان اللہ. تو خیر جی تو اس نے کہا اس کو یہ مجھے تھا نظر رہ گیا کہ اس کی سیاسی بصیرت عالمی اور آپ کونے میں بیٹھے ہوئے آدمی. تو میں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بصیرت تو نہیں ہے نا آپ کے لیڈر کی, تو خاموش ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ ان سے زیادہ ہیں. کہا وہ ان کو جو ہے تو سازش میں گھیر لیا یہود نے, واپس پہ پانچ سال تک لڑایا ہے. ہم کس بات کی مولی ہیں جی؟ اس لیے اللہم ارن حق حق ورزقنا اتباعہ ورن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ. اس دعا کو ہر نماز میں پڑھنا چاہیے اس بات کے لیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور ساتھ سازشوں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھ. گھروں میں, دفتروں میں, محکموں میں, ملک میں, ہر جگہ پر باطل جو ہے اس سازشوں سے اپنا کام نکالتا ہے. جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں ایسے لڑے ہیں صاحب اکرام آپس میں مسلمان ایسے لڑے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 90 سال سے بوڑھے اور روزہ رکھ کے لڑتے تھے کہ مجاہد آخر تک بوڑھا نہیں ہوتا, اس کی سواس باندھ رہتا آخر تک, اس نے جہاد کو آخر تک ترسن کیا ہو سب لڑا. 90 سال کی عمر میں یہ لڑے ہیں میدان میں. تو اس نے کہا کر خدا کی قسم اگر جو ہے تو یہ عراقی اگر یہ شامی جو ہے ہمیں مار مار مار کر دیوار کے ساتھ چپکا دیں تب بھی میں اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ یہ جوش میں کہتے ہیں کہ کیا اشرم بچرا ہوگا, ہم اس کو نہیں کہتے ہے کہ اشرم بچتا ہے, حضور کا داماد ہے داماد ہے, ہم اس بات پر ہمارا اعتراض نہیں ہے, لیکن اس بات میں حق کے ساتھ نہیں ہے. اب اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ جسیر کا ساتھ دے رہے ہیں کہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. دلائل ہر ایک آدمی کی ہے دلائل کر سکتا اس جوش سے لڑے ہیں کہ اس یہ ساری قوت اگر کفر کے خلاف استعمال ہوئی ہوتی تو آج دنیا میں آپ کو کفار کا نام و نشان نہ ملتا, سارے مسلمان. اور ساتھ سے مسلمان ایک دعا دوسری دعا اللہ علیہ نہ مراشد امور نہ آئز نام شروع نام سے جاتے ہیں ہمارے نا کہ اللہ ہمیں اچھی باتوں کا الہام فرمائیں, ہمارے دل میں تو غیر کے طور پر ڈال دیں باتوں ہدایت کی باتیں جو ہیں ان کو ہمارے دل میں الہام فرما. واحد نام شروع نفسنا اور یا اللہ ہمیں جو ہے آگاہ فرما اپنے نفسوں کی شرارتوں سے, اور ان سے یہ آتے اعمال نا اور اعمال کی نصرت سے اور اس سے دوسری کیا بات تھی نفس کے شروع سے یا اللہ تو ہمیں آگاہ فرما. تو واقعی یہ مرحلہ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی حل ہوتا ہے. جس وقت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کے خلاف حملہ فرما رہے تھے تو یہ خوارج جو تھے یہ قرآن پاک کے افواج اور قرآن پاک کی تصویریں بیان کرنے والے تو ایسے دمدار لوگ تھے. جس وقت آپ نے نیروان کی جنگ فتح حاصل کی تو خارجی کا نام لیا کہ لاشوں میں سے اس کی لاش نکالو, نام کسی کو یاد ہے جی؟ لاش نکالا اور لاش کو دیکھتے رہے نہیں ہے تو دوبارہ کہا کہ یہ نیروان ہے کہ نیروان ہے, نیروان اگر ہے تو لاش وہاں سے لوگ پھر ڈھونڈا پھر نہیں نکلا, صاحب ایک نام نکلا امیر ممین لاش کی تاکہ یہ نیروان ہے تو سلام آ فرمائے میں خطا جنگ تو نہیں لڑی ہے آپ دیکھیں تو بات پھر جا کر دیکھیں. پھر جا کر دیکھا لاشوں میں ہٹائی ہٹائی ہٹائی نہیں چاہتی, میں نے دیکھا اس کا بایاں بازو بایاں بازو ہے اس پر بازو اس کا نہیں ہے, گوشت کا ایک بہت بڑا لوٹھا اثر ہے اس کو کھینچو تو بازو اس کا لمبا ہو جاتا ہے، چھوڑو تو بجے کا بجا کر چپک جاتا ہے. کہ ہے اور نے کہا کہ ہے کہ یہ سر اس کا بازو، نے کہا کہ اس کا نام جو ہے تو حضور نے خمار فرمایا ہوا تھا کہ یہ آدمی ان میں ہوگا، ان خوارج میں یہ ہوگا، اور میری امت کا بہترین طبقہ اس کو قتل کرے گا. فضل تعالیٰ یہ اللہ نے یہ خوارج کا فتنہ اس کا زور حضرت توڑا توڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا پھیلایا جن کو اتنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں، آگے بڑھے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فتوحات نہیں سکی، کہ ساری قوت ان کی امت کے اپنے جسم میں جو پھوڑے پھنسی آ کر آ گئے تھے، اس سے گل سڑ رہے تھے، بدن گل سڑ رہا تھا. ان کا آپریشن ان کی سرجری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی، کہ امت کو پاک صاف کیا ہے دوبارہ. اور بہت بڑی پہلی سازش یہ ہوتی جو کامیاب ہو کر خلافت راشدہ کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور کامیاب ہو گئی تھی، اور اس کی جڑیں اکھڑ کر سکی ہیں. لہذا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ باقی اتنے جو لوگوں کے فتوحات ہیں وہ اس کو نہیں پہنچتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک قتال جو ہے تو میں کر رہا ہوں جو اس دین کو پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، متعارف کرنے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے، اور ایک قتال اے علی تو کرے گا اس کے لیے، وہ اس کی صفائی کا ہوگا. جو رکھنے کفار کی طرف سے آ کر خود امت مسئلہ پیدا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو امت کا اپنا جسم جو ہے وہ سڑنے کو، بیمار ہونے کو تیار ہو گیا، اس کو صاف کیا، اس کی سردی ان کے ہاتھ میں لاکھ بنا کرائی. اور اس کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد 20 سال امن و امان اطمینان کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے، تو اس کی بنیاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے جس نے دنیا اسلام کو صاف کیا ہے، اور صاف کرنے کے بعد ہے پھر اس کے جسم کو درست کر کے پھر کام کے لیے کھڑا کیا. تب یہ 20 سال امن و امان سے اور اطمینان سے چل سکے ہیں. تو لہٰذا بات کی ترتیب سازشوں کی ہے. سازشوں کے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے سے ہم بار بار اللہ کے حضور رجوع، اللہ کی طرف رجوع اور دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کرنا اور اس میں لگے رہنا، اس کو کرتے رہنا چاہیے. اور آدمی اپنے آپ کو اکلے کل کبھی بھی نہ سمجھے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم انسانیت میں جتنی فراست دینا چاہیے وہ سارے انسانوں سے بڑھ کر ایک شخصیت میں جمع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. مزید یہ کہ آپ کو ہر وقت وہی کی رہنمائی حاصل ہے، اللہ پاک حفاظت فرما رہا ہے. ان سب باتوں کے باوجود آپ سے فرمایا گیا شاور ہم فلام رہے، صحابہ اکرام کے ساتھ اہم امور میں مشورہ فرمایا تھا. میں یہ آپ کو حکم ہے کہ ایک تو اس میں صحابہ اکرام اجمعین کی دل جوئی ہوگی، کچھ ہوں گے کہ ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ان کا دل لگے گا. ہم جماعت میں نکلتے تھے نا، تو اس میں مشورے کے آداب اور تو آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں. مشورہ ہونے سے ساروں کے دل جڑ جاتے ہیں، مشورہ ہونے سے ساروں کے دل جڑ جاتے ہیں، اور جو اس کے بعد کام کرنا ہو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک آواز سب کی ہو جاتے ہیں، اس میں بڑی قوت آ جاتی ہے، بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مشورے کی برکات ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب وہی ہیں، آپ فرمائے گا کہ آپ صاحب اکرام سر مشورہ کیے. آپ نے کوئی آدمی اخلے کل نہ سمجھے، مشورے کرنے کا محتاج سمجھے. ہمارے ساتھی ہوتے تھے جو انہوں نے پہلے سے طے کیے ہوئے اور مشورہ بٹھا کر اپنی بات کو چلا لیتے تھے. ان کے بارے میں خاص طور سے ہندوستان سے ہدایت بھیجی کہ مشورے سے پہلے طے کر کے نہ بیٹھا کرو, مشورے سے پہلے مشورہ نہ کیا کرو, مشورے کے بعد مشورہ نہ کیا کرو, مشورے کے بعد دو آدمی مل کر مشورہ کر کے پہلے مشورے کو ظاہر کر دیں سب کے سامنے طے, یہ دو باتیں نہیں کرنی, مشورے سے پہلے مشورہ نہیں کرنا کہ طے کر کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کو بعد لوگوں سے اور خود نافذ کریں جبر سے. مشورے میں تو سارے کے سارے اللہ علیہ ہم راشد عمرنا یا اللہ ہمیں جو الہام فرما نیکی کی باتوں کو وہ آئزنا اور ہمیں آگاہ کرنا شروع نہ نفس شرکوں نے منفیات عمال نہ یا اللہ خرابیوں سے آگاہ فرما, اس طلب کے ساتھ بیٹھے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اگلے کل ہیں نہیں, ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں اور باقی لوگوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے اللہ کے بندے ہیں, پتہ نہیں کس کے میں اللہ خیر کی بات ڈال رہا ہوں, کس کی رہنمائی اللہ کر رہا ہوں, وہ اللہ سے خیر کے طالب ہیں یا کسی کے دل میں اللہ خیر کی بات ڈال رہا ہوں. کا سامان ہو جاتا ہے ان لوگوں کی جو اپنے جو مشورے چل رہے ہوں, یہ جو حدیث شریف پڑھتے رہتے ہیں کہ جس نے مشورہ کیا وہ خراب کر, جس نے استخارہ کیا ہو لازم نے وہ کیسے پڑھے کوئی میں نے استخارہ اور میں نے استشارہ, کسی کو یاد نہیں کہ جس نے مشورہ کیا وہ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا, اور جس نے استخارہ کیا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نقصان سے محفوظ فرماتا ہے. اور استخارہ کے خواب دیکھنا ضروری قرار نہیں دیا گیا, نوافل پڑھ کے دعا پڑھیں, دعا پڑھتے جائیں میں جانے بلّہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ایسی ہوتی رہے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر کی بات کو آسان فرما دے گا, خیر کی بات کو کھول دے گا, خیر کی بات کی طرف قدم بقدم رہنمائی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مشکل سے بچنے سے بچائے گا, آسانی کا راستہ نکل جائے گا. اگلے کل آج آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے احساس سے خود کر رہا ہوں, کسی کی محتاجی کا اس پہ احساس ہی نہیں ہوتا, اللہ کے رجوع کرنے کا جذبہ ہی نہیں بنتا ہے کہ میں اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہوں اور مشورے کی خیر کا محتاج ہوں اور خیر کی رائے پتنی اللہ تبارک تعالیٰ کس پر ادا کر کس کو دے دوں. فرمائشی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, ان سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہی کھولتا ہے اور دعا اس کے ذریعے ہوتی ہے, تو آدمی کو تو بس چمٹ چمٹ کر مانگنا چاہیے, مانگنا چاہیے. سارے سمجھدار کہیں گے مسئلہ نہیں آلہ ہوگا, کیوں نہیں آلوگے بلّہ بلّہ کرنا چاہیے, سارے ڈاکٹر کہیں گے شفا نہیں ہے, کیوں نہیں ہے بلّہ پاس کریں کریں, یہ دم کے دیا جاتے ہیں نا تو پہلے میں نے صاف کیا کرتے وہ ساتھی راہ میں کہ یار عام دھرم بیٹھ بیٹھا ہوتا کسی کو غصہ نہیں کرنا, غصہ کیوں کرتا نہیں بس میں غصہ اپنے نہیں کرتا ہوں, اسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں ایک ہوا بٹھایا ہے ڈاکٹر نے, اللہ کی رحمت کو مایوس کیا ہے. دوسری بات ہے اب جب تک اس کے اندر سے وہ ٹوٹے گی وہ بات نہیں تو اس کے لیے خیر کا راستہ نہیں کھلتا ہے. یہ باقاعدہ سائیکا پر جو بات ہوئی ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں, سائیکا سوما کو متاثر کرتا ہے, سائیکا افیکٹ سوما انسان کی فکر کو جو اور اس کا جو خیال ہے اس کا خیال اس کی عقل جو ہے یہ اس کے اعضاء کو متاثر کرتی ہے. حضرت مولانا شریف ثانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا پیشاب معائنے کے لیے بھیجا حکیم کے پاس, کارورہ کا معائنہ یقینوں کے طریقے ہے, کارورہ پیشاب کو کہتے ہیں, بوتل میں ڈالتے ہیں اس کا معائنہ کرتے ہیں, اور واقعی کارورے کے معائنے کی یعنی یہ آنکھوں کی عمارت ہے, یہ کوئی وہ کیمیکل ٹیسٹ تو نہیں ہے نا, بڑے بڑے نتائج اس میں سے حکیم نکالتے تھے, کارورہ سے دیکھا تھا یہ کس کا کارورہ ہے, یہ آدمی ٹھیک کیسے ہوگا, وہ جو لے جانے والا تھا وہ بھی سزا لو تھا, اس نے کہا حضرت وہ تو یہ کہہ رہا تھا کس کا کارورہ ہے, آدمی بہت بیمار ہے ٹھیک کیسے ہوگا, انہوں نے کہا دوبارہ حکیم صاحب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ کہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہوگا, یہ کون سی بات ہے, یہ اللہ اس میں کیا ہے, آپ خود آپ خود اس کو جا کر کہہ رہے ہیں اس بات کو, اس نے کہا کہ الفاظ کا اثر ہوا کرتا ہے, مارا گھوڑا کھٹک کے ایک مولوی صاحب کو ڈاکٹر نے کینسر لیبل کر کے ان کو بالکل مایوس کیا ہوا ہے. بڑے پریشان یہاں پر آئے. ہمارے امام صاحب نے کہا ان کو دم کرنے میں نے کہا سر یہاں پر علاج کے لیے آ رہے ہیں تھوڑی تکلیف ہوگی یونیورسٹی پہ آ جائیں تو میں دم کر دوں گا. دیری ہوتی ہیں مصروفیت ہوتی ہے میں ان تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہوگا اور میں خود چلا جاتا کہ علمی کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت ہمارے ذمہ ہے اور تکلیف کا سر میں آ جائیں گے. جہاں آئے تھے میں نے ان کو جو دیکھا تو واقعی ان کو آش و واس میں لڑائی ہوئی. کہا یہاں پر نہیں سب یا ڈاکٹر خدیان نے جی میں شفا دی بڑی خدے بڑی شفا خدے بڑی کیوں اللہ تعالیٰ شفا دی جو بول رہی اس نے کہا یہ پڑھ لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے پھر آپ خود پڑھا کریں. یا اللہ اس کو حوصلے کو ہی پست کیا ہوا ہے حوصلے کو پست کر کے مایوس کر دوں بات کیا کر رہا ہے اس میں بات سامنے آ گئی. تو رحمت اللہ سے مایوس کیا ہوتا ہے ہر واسطے پہ چمٹیں گی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اور فیصلہ کروائیں گے. ہمارے مرا صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ پر آدمی آ گیا اور اس نے کہا جی یہ میدا کا کینسر ہے. اس آدمی دعا اور مانگی یا اللہ کی بیماری کو جھوٹ کر چلا گیا. اس آدمی نے آپریشن کرایا اس کے بعد پہ کتنے سال زندہ رہا. تو اس نے مجھ سے کہا اس نے کہا میرا میدا کا کینسر سب شدہ چاہتا ہوں دبرے کا بس تازار سے ایک لاکھ ہوتا تو کیس میں سفر کرا پڑا اس میں جان چھڑائی ہے کیا تو کر کہتے تھے تھا یا نہیں تھا یا نہیں تھا بات جان چھوٹنے کی چل رہا تو جان چھڑا دی. اس میں آپ کیا کرتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بسی شان بسی رحمت بسی یہ کہ رہنے والا اس میں فائدہ لینے کا طریقہ اختیار فائدہ لینے کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے. زور چلتا ہے نہ زور چلتا ہے نہ گھر چلتی ہے نہ صفائی چلتی ہے گزاری چلتی ہے کہ اللہ کے حضور آدمی آدمی رجوع کرے اللہ کے حضور گزاری کرے اللہ کے حضور عاجزی کرے اور مانگے دعا اور کرائے فیصلہ. یہ دیندار لوگ گلا والے لوگ اور یہ لوگوں کی دعائیں تو ہوتی ہوتی ہیں. ہمارے پوچھنے کا واقعہ آپ کو سناؤں. اس طرح ہوا کہ رات کچھ میٹنگ ہوئی صبح وہاں آواز چانسر صاحب کو آرڈر آ گیا کہ کرسی کو خالی کرو اور دوسرے آدمی بیٹھے تھے. اس میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے بیمار بھی ہوئے تھے بےچارے معذور ہو گئے تھے کام کرتے تھے محنتی آدمی تھے بہت ان کا برین ٹیومر تھا اس کا آپریشن ہوا تھا جو کام کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کل رات میٹنگ میں اس نے مجھے بہتر کر دیا سب لوگوں کا سامنا مسین راجی مجھے بہتر کر یہی مجھے جوتا ورزی کا پسند آ رہا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آیا میں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں یا اللہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں کیس کر دیا میرے ساتھ. میں نے مزدار صاحب سے اللہ نے فارغ کر دیا. سبحان اللہ سارے اللہ کے بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہوں. اور کسی کو خدا اختیارات نہیں دیے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے مزہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھی سنوائی فرما رہے قولا لہو قولا لینا. یہ وہ ظالم جس نے کہ میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس سے بات کرنے کی ہدایت ہو رہی ہے تو سندر سے بات کرے آ سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے کیونکہ مربری مخلوق ہونے کے ناطے اس کا یہ حق ہے کہ اس تک بات نرمی سے پہنچائی جائے اور حق کو واضح کرنے کے لیے اس سے خطاب کیا جائے. ہاں اس کے بعد اگر نہیں مانتا تو اس کو اس کے بعد اس پر جو ہے تو اتمام حجت ہو گیا بات وہ بات پوری ہو گئی تو اس کا کوئی حق نہیں مارا گیا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. وقت کے پیغمبر کو ان کی اتنی بڑی شان ہے کہا جا رہا ہے کہ کولا لہو قول نہیں ہے لڑنے کی بات کریں تو پہلے یونیورسٹی کے تقریباً سارے اسنا کے امیر میں بنایا کرتا تھا آج سے 30-35 سال پہلے. تو وہ جس آدمی کا امیر بنا ہوتا تھا اس کا ایکسس کیا کر رہے ہیں. اس زمانے میں شب جمعہ میں کھانا سرکاری کھانا پکتا تھا تو ایک آدمی لگتی ہے چھوٹا سب کا کھانا لے کر وہاں جایا کر اس کو کھانا لیں گے چھوڑ رہے تھے سب اور سر پر اٹھائے گا سب کھانا لے کر آ رہا جو پہنچتا تھا پہنچتا ہی میں اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیا. میرا دے سر شکل پہ برا کر پہ برا یہ ابھی تک نہیں آیا اس نے کیا کام کیا ہے جی. اور اس کا رد عمل دیکھتے ہیں رد عمل کیا کرتا ہے. لڑکوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب ڈاڈر کھلے تقریر کی ادا کر سکتا بڑی سی تقریر کرتا ہے بڑا اچھا بیان کرتا ہے اور اس کو امیر بناؤ. میں کہا ٹھیک ہے اس کو ان شاء اللہ بنائیں گے جس کو بلاؤ چلو جی میں نے لوٹایا برف لے کر مڑے کو خطر جی اس سے پہنچائی جی. میں شروع ہوا اس کے یوں شروع ہوا ایک منٹ دو منٹ تیسرے منٹ پہنچنے کا انہوں نے کہا ڈرائیور سے بس نور خبر ہے بس کا میں نور مانا نا برداشت کی ہم آپ ٹھیک تھا کہ مجھے کوئی میں کہا کہ میں آپ کا امیر بن سکتا ہے اور جس جگہ شعبے جس شعبے میں جائے گا خوب دھکے کھا کر آگے نکلے گا ایسا نہیں ہوگا. باقی بس ساتھی دیکھتے رہے میرے بعد میں جب آپ یہ آدمی کی شخصیت ہوتی ہے آدمی کا مزاج ہوتا ہے آدمی کا قلب کا حال ہوتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے. چاہو کلا جی وہاں پک بولا گلا مکوا کو بولا آدمی کا باطن کا حال آدمی کا رویہ اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کو رد عمل آتا ہے. آپ جتنے زور سے گیند کو دیوار پر پھینکیں گے اتنے زور سے آپ کی طرف آئے گی. جس زاویے سے پھینکیں گے اس زاویے سے آپ پر مڑے گی. ٹھیک ہے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہو رہا تھا اچھا آدمی تھا نمازی آدمی تو اس میں بڑے مشکل مشکل کام کر لیتا تھا اور خدمت کے طریقے سے تو اس نے ایک کہا یار ڈاکٹر صاحب پرنسپل ڈیر تنگ کروک مجھے فطر میں ایک دعائے کنوز ہم جو پڑھتے ہیں ہم کی ایک دعائے کنوز شافی ہے ایک کنوز نازلہ یہ تینوں دعائیں پڑھنے کی گنجائش رجاوت ہے اور بہت برکت ہے. کنوز نازلہ پڑھنے کی تو بہت برکت. اسے کہا کہ میں نے کنو سے نازلہ پڑی جی وقت پشمانی وقت ماں ہوتا دعا اکھڑا دعا مرتا اکڑا سار کے ساتھ لوگ مسالہ کے سڑے نرم بالکل حالت بدل ماتا دی تو خیر رکھ دلا خدا دلا تا تو دیدہ دینا خیر رکھ تو عرض یہ ہے کہ زندگی جو ہے چاروں طرف کے جو حالات ہیں یہ تو وہی کچھ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں جو کچھ بوتے ہیں کچھ کاٹتے ہیں وہی کچھ سامنے آتا ہے. یا فن کثیر اللہ فرماتے ہیں بہت کچھ ہمیں معاف کر دیتے ہیں فساد الفاظ ہے الفاظ ماں کا سبز ناس یزیر محمد الجام عالم جمون اور دوسری یا فن کثیر والی کون سی آئے تھے جی نا فہل فساد ناس یزیر محمد الجام عالم جمون دوسری آئے تو یا فن کثیر کہ بہت کچھ تو معاف کر دیتے ہیں وہ کیسے آئے تھے ہم پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں نہیں بہت کچھ تو ہم معاف کر دیتے ہیں ورنہ ہر بات پر پکڑ ہوتی ہے تو میں سے کچھ نہ پھر رہا ہوتا اتنی کوتاہی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بہت وسیع ہے اور انسانوں سے جتنی کوتاہی ہوتی ہیں اکثر کو اللہ معاف فرما دیتا ہے بہت کم پکڑ ہوتی ہے. پکڑ بھی اس پر اللہ پاک ایسا فرمانا چاہیں کہ اس کی صفائی ہو جائے اور آخر کا عذاب اس کا معاف ہو جائے اس کی پکڑ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوگی. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ان تکالیف کا کیا جائے کہ بروز قیامت جب انسان کو پتہ چلے گا کہ ان تکالیف کا کیا جائے تو یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میرا بدلہ میرا بدن کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا ان تکالیف کو ان مشکلات کتنا اجر مل رہا سبحان اللہ. تو کوئی باتیں آپ پوچھتے ہیں؟ پوچھیں جی. آدمی کے خیال کی توفیق ختم ہو جاتی ہے جی. خیال کی توفیق اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ حکیم نور الدین تھا نا جس کا پہلا خلیفہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا گزرا ہے. یہ فارغ التحصیل عالم تھا, حج بھی اس نے کیا ہوا تھا, اور عزیز نے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ سے پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے نا ان کے استاد شاہ عبد الغنی صاحب سے پڑھے گئے لوگ. اور ایک استاد صاحب نے کہا تھا کہ بس مجھے ویری دے کوئی نصیب کہ بس خدائی کا دعویٰ نہ کرنا باقی خیر ہے. اس وقت جو استاد تھے کامل ان پر اس کے حالات ظاہر ہو رہے تھے کہ اس کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں. اور سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد کا کہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. میں اس اسپتال کا برو مسئلہ ہے لاہور میں, برو مسئلہ کے آگے ایک سڑک ایسے ہے اور ایک سڑک ایسے ہے. اور سڑک پر اس کا دواخانہ تھا, حکیم تھا, وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, اس کی تصویر اندر لگی ہوئی ہے. ایک دم ہمارے کالج میں ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے ڈینٹسٹری میں, نئے آدمی آئے تھے. نئے آدمی آتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ نئے آدمی کو سلام ہو جائے, آنے والے کے استقبال اور جانے والے کی خوشی. اچھے آداب میں سے میں ملا اس سے, اس نے مجھ سے کہا یا ڈاکٹر صاحب میں ایف ایس سی میں تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے جو ہے تو حضور نے دانتوں کا سیٹ ایسے عطا فرمایا. مقبول بن رہا ہے جی, اس کا تو پریکٹس مریض ہی بھیجنا چاہیے, یعنی کہ بڑی خدمت کرنی چاہیے. میں نے کہا جی ہمارے ہاں حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوگا اور شام کو ان کی دعوت بھی ہے, تو آپ تشریف لے آئیں. آدمی آیا دھیان ہے بیٹھا, کھانے پر بیٹھا. میں نے بڑی کوشش کی حضرت مولانا صاحب اس سے بات کریں, اس سے متوجہ تھی, کوئی توجہ اس کو نہیں. خیر میں نے کہا میرا مہمان تھا, بلایا تھا بزرگ صاحب, اسے تو متوجہ ہو جاتے تھے. اسی بات سے دیکھ رہا بھی ہے کہ ہم بزرگوں پر کوئی غور تو نہیں کر سکتے. خیر اس نے ایک مہینہ دو مہینے جب گزارے, کالج کا میگزین شائع ہونے لگا. میگزین کے ایڈیٹوریل بورڈ میں اس کو ڈالا ہوا ہے. طلبا ہمارے پاس آئے, برہان تو برہان کو مولانا صاحب ڈاکٹر برہان کو فتوری کہا کر ساری ساتھیوں کے بارے میں اس کی معلومات, اس کا ایک ملا شرکت کہتے تھے تو ایک تو فتوری اس کو ساری باتوں کے لمحہ میرے پاس ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں پتا میں نے کہا یہ آدمی تو کمیونسٹ ہے, اس نے کمیونسٹ کو منظم کر لیا ہے اور رسالہ کا مجھے ہاتھ میں دے دیا. وہ میں نے کہا حضرت صاحب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے. میں تو اس کو لے کر گیا تھا کہ اتنا مقبول بندہ ہے اللہ کا, اور وہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیے. تو آدمی کا حال ایسا تھا, برف باری سے ہمارے علاقے میں برف باری ہوتی نا, سب اٹھے ایسی زمین سفید خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ اس پر چل رہے ہیں کہ مدر سے آئیں گے کتنی خوبصورت زمین, یوں رکھیں قدم رکھیں نیچے سے اللہ نے وہ آگان میرے کو سوٹے گئے, چور جہاں میں خراب پڑا ہے, سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اندر سے وہ بھی گوبر ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے برف نظر آتا. تو یہاں جیسے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اندر سے گندگی ہے باہر سے سفید لمبا کیے ہوئے, تو اللہ والوں کی بصیرت ہوتی ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, جو کہ پہلے شیخ الحدیث دو بن کے ہوئے ہیں. یہ ایک تو شیخ الحدیث تھے اور ایک قطب التکوین تھے. ساری دنیا میں جو ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی دعا پر ساری زمین پر پھیلتے تو ان میں سے تھے قطب التکوین. ان سے دو بند والوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی روح کا رابطہ کس کے ساتھ ہے. تو مراقبی نے کہا اس کا براہ راست عزازیل کے ساتھ ہے, وہ شیطانوں کا بڑا جد امجد جس نے آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا اس کا براہ راست کے ساتھ ہے. اس کی رہنمائی میں چل رہا لا إله إلا الله لا إله إلا الله